Mert şu an düşünmede, yine gördeki de düşünmede. Aslında bunu çok önceden onlarla başlamış, onlar isteyenlerdi. Ta 10. ayın 20'sine kadar. İstanbul'daki Mert mi hocam? Ha? İstanbul'daki Mert mi? Yok. İstanbul'a kışın geldi. Yok, Mert İstanbul'daki Mert. Hocam ne? Acur. Acur değil mi? Arapça yapabilecekleri için Kur'an düzeltecek. Bir ayda Kur'an düzeltecek.